ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่29เรื่องบวชภิกษุณีก็พิจารณาไปแต่อย่าลืมใส่ใจยกฐานะแม่ชีตอบคำถามด็อกเตอร์มาร์ตินซีเกิลเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2547 ก็อีก2ข้อนะครับในพระวินัยไม่ได้บอกไว้ว่าภิกษุณีที่ทำพิธีอุปสมบทให้ผู้หญิงต้องเป็นภิกษุณีเถรวาทล้วนเพราะว่าในสมัยพุทธกาลยังไม่ได้แตกแยกเป็นนิกายหรือเป็นสาวกยานหรือกับมหายานใช่ไหมครับแล้วก็มีตามที่อาจารย์จัตุมานบอกสมมติว่าเป็นจริงที่มีหลักฐานว่ามีภิกษุณีจากศรีลังกาไปที่จีนเมื่อพุทธศตวรรษที่10และสืบทอดสายอุปสมบทมาต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วก็อาจารย์จตุมังบอกว่าปฏิโมกข์เขาก็ศึกษาแล้วเขาบอกว่ามันตรงกันทุกข้อยิ่งมหายานก็มีตามที่นิกายธรรมคุปต์แล้วก็มหายานที่สืบทอดก็มีข้อมากกว่าด้วยซ้ำและผมถามคำถามที่มีอยู่ที่มันขัดมันเป็นเรื่องนานาสังวาสหรือเปล่าหมายถึงว่าเขาที่เห็นถ้าสมมุติเขาจริงนะครับที่สืบทอดอะไรเงี้ยแล้วก็สมมุติว่ามันจริงที่ข้อทุกข้อมันตรงกันหมดอ่ะหมายถึงว่าศีลมันตรงกันที่ท่านบอกว่าศีลสมัญญาตาก็น่าจะขัดกับในทิฏฐิสมัญญาตาหรือเปล่าครับจะเป็นคนละเรื่องผมอันนี้ยังไม่เข้าใจนะครับเรื่องนานาสังวาสนะครับ คือคำถามของอาจารย์ท่านนั้นมาขัดตัวเองก็บอกว่าสมัยพุทธกาลไม่มีเถรวาทมหายานจะต้องมาจำกัดเถรวาทยังไงแล้วจะไปถามตอนที่สองทำไมจะต้องไปรอภิกษุณีไปจากลังกาอะไรใช่ไหมใช่ไหมก็ไม่ต้องคำนึงแล้วเรื่องเถรวาทเพราะตอนแรกเขาบอกว่าในสมัยพุทธกาลไม่มีเถรวาทมหายานใช่ไหม ใช่ ดังนั้นภิกษุณีมหายานก็ได้แล้วจะไปต้องพูดถึงภิกษุณีลังกาไปไต้หวันทำไมไม่ต้องแล้วถ้าเอาตามคำถามตอนแรกใช่ไหมอ้าวก็ภิกษุณีมหายานที่ไหนก็ได้สิถ้างั้นจะต้องไปถามตอนที่สองทำไม คร ับตอนที่เขาถามตอนที่สองก็คือแสดงว่าเขายังคำนึงถึงการเป็นเถรวาทอยู่อีกถูกไหมถ้าบอกว่ามีภิกษุณีจากศรีลังกาไปโน่นอีกก็ถามอย่างนี้แสดงว่าไม่มีหลักที่มั่นคงทีนี้ก็ตอบเป็นขั้นที่หนึ่งก็คือว่าคำว่าเถรวาทมหายานมันจะมีได้ยังไงล่ะแต่สมัยพุทธกาลคือเราต้องมองอะไรตามเป็นจริงในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ายังอยู่มีอะไรเกิดขึ้นพระองค์ก็วินิจฉัยแต่อย่างนั้นยังเกือบจะแตกเลยเพราะเทวทัตจะเกือบจะไปตั้งใหม่เลยใช่ไหม คร ับมันก็เกือบจะมีแต่มันมีไม่ได้มันก็ยุติไปแก้ปัญหาตกทีนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะเพราะว่าเมื่อพระสงฆ์นี้รักษาธรรมวินัยไว้อย่างนี้แล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งไม่เอาด้วยก็มีแยกความเห็นแยกข้อปฏิบัติไปมันก็ต่างกันไปมันเกิดเป็นนิกายมันก็เป็นเรื่องของความเป็นจริงตามเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ก็แยกออกไปมันจะให้เป็นเหมือนพุทธกาลได้ยังไงแต่สิ่งที่เกิดแล้วมันก็เกิดแล้วแล้วเสร็จแล้วไอ้คำว่าเถรวาทมันคืออะไรเราไม่ต้องไปติดตัวถ้อยคำมันเป็นเพียงตัวถ้อยคำที่เรียกว่าไอ้ระบบ tradition นี้หรือการรักษาแบบแผนแบบนี้เรียกว่าเถรวาทก็เท่านั้นเองใช่ไหมมันเป็นเพียงคำสื่อความหมายทีนี้แล้วความสื่อความหมายมันก็สื่อไปถึงตัวไอ้สภาวะความเป็นจริงซึ่งอย่างน้อยก็คือเหตุการณ์สถานการณ์ในประวัติศาสตร์ว่าสงสายนี้ก็คือถือหลักการนี้ยึดถือหลักปฏิบัติอย่างนี้อ้าวก็เป็นธรรมดาสิก็เมื่อเขาถือหลักการอย่างนี้เขาก็ต้องปฏิบัติตามหลักการของเขา เออแล้วคุณจะให้ไปเขารับมหายานได้ยังไงใช่ไหมเออมันอ้างมาเขาเรื่องอ่ะคือมันไม่เป็นความมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะ แต่เพื่อการอธิบายในพิจารณาผลของผมผมเชื่อมโยงกับนานาสังวาสได้หรือเปล่านะครับที่ตามหลักของเถรวาทมันที่รู้สึกว่าอาจารย์ทองย้อยกับอีกคนนึงรู้สึกว่าทองขาวเขียนหนังสือแล้วก็อธิบายแบบนี้ที่ว่าศีลอาจจะตรงแต่ที่ที่หมายถึงว่าเป็นคนอนิกายอะไรเนี้ยอาจจะไม่ตรงอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นนานาสังวาสผม จะมาว่าซับซ้อนกว่านั้นอันนั้นก็พูดกันง่ายๆไปมันซับซ้อนกว่านั้นคือมันเรื่องมันเยอะเลยว่าคืออันนั้นมันเป็นเรื่องของว่าพออันนี้มาแล้วอันนู้นมันก็มาต่อคือเราต้องพูดหลายขั้นก็แปลว่าอาจารย์ท่านนี้ก็ยังติดใจเรื่องเถรวาทอยู่เพราะว่ายังต้องการว่าภิกษุณีประจักษ์ศีลกาอยากสืบต่ออยู่ใช่ไหม ใช่เขาก็เห็นว่าเขาก็พยายามดิ้นรนอ่ะพยายาม ก็นั่นสิแต่ทีนี้ก็ไอ้คำถามเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันมันต้องแยกต้องแยกให้ชัดบอกเอาขั้นที่หนึ่งว่ามันต้องไม่มีนิกายเลยอ้าวอย่างนี้บอกสองถ้าเมื่อยังเอานิกายก็เถรวาทก็ยังมีไปโน่นต้องว่าเป็นขั้นๆอย่างนั้นนะนี่มันปนกันไปหมดทีนี้ในแง่ของต่างนิกายเถรวาทมหายานเนี่ยอย่าไปติดชื่อสิต้องรู้ว่าชื่อศัพท์มันเป็นเพียงสื่อความหมายเป็นตัวแทนของระบบอะไรต่างๆนะเหตุการณ์หรืออะไรเงี้ยก็คือหมายความว่าสายเทรดิชันนี้ก็ถือหลักการระเบียบข้อบังคับเขาอย่างนี้เขาก็เลยทำอย่างนี้ถ้าเขาไม่ทำงี้เขาก็ไม่เป็นเถรวาทถูกไหมก็เท่านั้นเองอ่ะก็คุณจะไปรับเรื่อยเปื่อยไปไงแล้วก็จะเรียกเถรวาทได้ยังไงใช่ไหม ครับ เออแล้วก็ถ้ามหายานทำอย่างเถรวาทแล้วจะเป็นมหายานได้ไงก็ทีเดียวมันก็มีมหายานเถรวาทก็รู้กันอยู่ก็ยังสามารถพูดได้ว่าต่างกันยังไงก็ต้องรู้ตามเป็นจริงที่มันเป็นจะไปอ้างว่าสมัยพุทธกาลไม่เห็นมีเถรวาทมหายานก็เดี๋ยวนี้มันมีแล้วนี่นะเออทำไมไม่อยู่กับความเป็นจริง แต่ว่าคือถ้าเกิดว่ากันตามภาวะสังคมถ้าเราพายี่ห้อเถรวาทในสังคมในราชอาณาจักรมันก็จะมีเรื่องของอาณาจักรเรื่องของกฎหมายเรื่องของการปกครองเนี่ยมาครอบคลุมมากระทบกับสถานภาพที่เขาจะได ้ ความเป็นแม่ชีอย่างเงี้ยนะตรงนั้นมันก็อาจจะมันเป็นเหตุผลได้ไหมว่าการพระยี่ห้อเถรวาทอย่างน้อยมันมีสถานภาพอันหนึ่งที่เราสามารถที่จะเผยแผ่อะไรได้ประสิทธิภาพมากขึ้น อ๋ออันนั้นอีกประเด็นหนึ่งแหละอีกประเด็นอันนั้นคือหมายความว่าถ้ามีภิกษุณีสงฆ์ขึ้นแล้วจะมีประโยชน์ดีขึ้นไหมในแง่การเผยแผ่เป็นต้นอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งเลยนะต้องแยกไปเลย คือผมก็มองว่ามันเป็นสถานภาพของเถรวาทถ้าเกิดขั้นในราชอาณาจักรอย่างนี้ที่คนยอมรับเถรวาทนี้การพระยี่ห้ออย่างนี้เนี่ยมัน ก็นั่นสิคือคุณนริศกำลังพูดถึงว่าถ้ามีภิกษุณีเถรวาทขึ้นเนี่ยมันจะดีไหมจะเสริมสถานะภาพของเถรวาทในการเผยแผ่เป็นต้นไหมอันนั้นเป็นเรื่องที่ว่าคนละคำถามแหละคือคำถามว่าถ้ามีแล้วจะดีช่วยสถานภาพหรือไม่ด้วยซ้ำ คือผมมองในเชิงว่าถ้าเป็นอาจารย์คนนี้มันต้องเข้ามาพักยี่ห้อนี ้ก็นั่นแหละ มันก็รวมมาที่ประเด็นว่าทำไมยังต้องมีเป็นนิกายเพราะตราบใดถ้าสมมติว่าผมบอกว่าโอเคผมบวชมหายานแต่ผมจะสอนแบบเถรวาทเนี่ยถ้าอย่างนั้นมันจะมาแต่เดี๋ยวผมขอแยกถ้าอย่างนี้จะได้ไหมทางเถรวาทจะยอมไหมว่าสมมติว่าผมบวชมาจากมหายานแต่ผมศรัทธาในเถรวาทแต่ในตัวศีลผมไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้แต่ผมจะดึงคำสอนมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะสืบทอดต่อลงไปเนี่ย โอ้อันนี้ใครจะไปห้ามไม่มีปัญหาแล้วก็แม้แต่คฤหัสถ์ก็ยังสอนได้ใช่ไหมมหายานท่านเริ่มใส่ท่านก็สอนไปดีแต่ทีนี้ท่านก็บอกตามตรงคือท่านบอกถ้าตัวท่านในรูปแบบท่านเป็นมหายานแต่ว่าท่านเริ่มใส่คำสอนท่านก็สอนไปไม่มีปัญหาอันนี้ไม่มีปัญหาคือขณะนี้เรากำลังมีปัญหาในเรื่องของเรื่องการบวชเลยตัวการบวชในการบวชนี่เป็นอันว่าถ้าหากว่าเป็นมหายานก็ถ้าท่านถือว่ามหายานก็หมายเป็นไรก็ถ้าเป็นมหายานเสียก็หมดเรื่องเลยมั้ยก็เป็นอยู่แล้วก็เป็นมหายานก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วทำไมจะต้องมาดิ้นรนเป็นเถรวาทอีกขณะนี้ก็เหมือนกับว่าจะดิ้นรนเป็นเถรวาทอีกแล้วถ้าดิ้นรนไปทำไมครับพอตัวเองบอกว่าไม่แบ่งแยกไม่สำคัญใช่ไหมคือไอ้คำถามอะไรต่างๆมันขัดกันเองเราก็พิจารณาไปตามความเป็นจริงอะคือว่า เราก็ต้องมองในแง่ของเถรวาทว่าท่านเนี่ยมี tradition มาอย่างนี้ท่านถือหลักการอย่างนี้ท่านมีระบบบัญญัติการปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ท่านมีมติของท่านมาอย่างนั้นท่านเป็นคนอยู่ในสายท่านไม่ใช่หมายความท่านต้องเอาตัวเองเป็นหลักหรอกท่านก็เอาคำนึงถึงส่วนรวมของท่านใช่ไหมอันนี้ว่าท่านก็นึกว่าท่านจะรักษา tradition เถรวาทไว้ได้ยังไงนี่มองโดยรวมก็คือท่านก็เห็นว่า tradition เถรวาทเนี่ยมันอาจจะมีจุดอ่อนอยู่แต่มันมีแง่ดีในการที่ว่ายังไงก็ตามก็ยังรักษาไอ้หลักเดิมไว้ได้ดีที่สุดท่านก็เลยยังเห็นแง่นี้ก็เอาละเรายอมเสียสละไอ้ส่วนบางอย่างไว้บ้างนะก็เพื่อรักษาอันนี้ไว้นี่แน่หมายความพิจารณาในแง่ที่ไม่เห็นกับตัวเลยนะแล้วทีนี้ก็กลายไปว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาเหตุผลไหนแล้วเอาประโยชน์ส่วนไหนใช่ไหมเราก็ไม่ต้องมาว่ากันในแง่ของว่าคุณเป็นอย่างนั้นลำเอียงหรือไม่ลำเอียงเราไม่ต้องพูดเราพูดแต่เพียงว่าหลักการของเถรวาทเป็นอย่างนี้เราจะเอาด้วยไหมถ้าเราไม่เอาเราก็บอกเราไม่เห็นด้วยกับหลักการเถรวาทหลักการเถรวาทเขาคำนึงถึงประโยชน์ส่วนนี้เราเห็นว่าประโยชน์ส่วนนี้ควรสละเสียควรเอาประโยชน์ส่วนนี้มากกว่าอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ไม่เอาด้วยเราก็บอกว่าอย่างนั้นฉันเป็นมหายานดีกว่าใช่ไหมแล้วก็เป็นไปตามนั้นท่านก็ไม่ว่าอะไรคืออาตมาว่าเป็นเรื่องของความตรงไปตรงมาด้วยแล้วก็ไม่มัวมาคิดเอาแต่ตัวเป็นหลักแล้วก็ยังมีเรื่องต้องคิดหลายขั้นอย่างเรื่องที่ว่ามีภิกษุณีศรีลังกาไปไต้หวันสืบต่อมาอ้าวท่านก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนี่อาจจะเป็นเพราะตัวไปโวยวายก่อนก็ได้คือไปทำให้เกิดปัญหาเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่เอาหรืออะไรก็เอามาแสดงบอกว่าข้าพเจ้าได้ไปสืบทราบมาเนี่ยมีพระสงฆ์เถรวาทจากศรีลังกาไปไต้หวันนักสืบกันมาเอาเขาแสดงประวัติให้ชัดมันต่อมากันยังไงมันยังมั่นคงดีอยู่หรือมันตายหรือยังมันยังเป็นเถรวาทอยู่ไหมหรือยังกลายเป็นมหายานไปแล้วไปอยู่ในถิ่นมหายานก็เลยกลายไปอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นข้อพิจารณาทั้งนั้นแล้วซึ่งฝ่ายที่เราเรียกว่าเถรวาทท่านก็ย่อมมีสิทธิ์ที่ท่านจะพิจารณาเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านแล้วพระเถรวาทจำนวนมากก็ไม่ได้ปิดก็ยินดีที่จะรอรับฟังคุณก็คุณก็เอาหลักฐานมาแสดงนะเราจะได้มีความมั่นใจด้วยกันมันก็จะได้สบายใจไม่ใช่ไปฝืนใจท่านว่าตัวฉันว่าอย่างเงี้ยคุณต้องเห็นด้วยหนึ่งแสดงข้อมูลให้ชัดเจนสองแล้วมาพิจารณาร่วมกันค่อยๆพูดค่อยจาคือท่านก็ไม่ได้ปิดจะเป็นได้บางองค์ท่านจะปิดโดยอคติอะไรก็ตามฉันทาคติโทสาคติโมหะปยาคติมันมีได้หลายอย่างแต่ว่าท่านที่มองเป็นกลางๆและอีกอย่างหนึ่งบางท่านก็อาจจะปะทะซะก่อนก็เลยเกิดความไม่ยอมรับหรือทำให้เกิดอคติจากการที่ปะทะนี้ถ้าเราค่อยๆพูดค่อยจาก็ให้เขารู้เข้าใจสิเขาไม่ได้รู้เรื่องมาด้วยก็เขาอยู่เฉยๆอยู่ๆถ้าคุณจะมาเอาแล้วคุณก็จะมาบอกคุณก็ต้องชี้แจงให้ท่านรู้ว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอาตมาว่าหน้าที่ของท่านเหล่านั้นก็คือต้องให้ชัดว่ามีภิกษุณีเถรวาทจากศรีลังกาเนี่ยได้เดินทางไปอยู่ในไต้หวันแล้วสืบต่อกันมาอย่างนี้อย่างนี้นี้ให้ท่านมั่นใจแล้วจะมีข้อติดขัดตรงไหนมาพิจารณาด้วยกันอาตมาว่าไม่น่ามีปัญหาแม้แต่มีปัญหาว่าอาจจะเป็นได้ว่าภิกษุณีเถรวาทที่สืบมาจากศรีลังกามันกลายซะแล้วมันไม่รักษาอย่างเดิมเช่นว่าตัวสิกขาบทมันอยู่ในคัมภีร์แต่ว่าให้ในการปฏิบัติเป็นอยู่มันในข้อสำคัญมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วยิ่งไปอยู่ในหมู่มหายานใช่ไหมแล้วมันก็จะมีปัญหาอีกเช่นว่าภิกษุณีบวชในสงฆ์สองฝ่ายมันต้องมีภิกษุณีสงฆ์ที่สงฆ์ที่บวชในสงฆ์ภิกษุณีเถรวาทสงฆ์ภิกษุเป็นสงฆ์มหายานแล้วทางนี้จะยอมรับได้ไหมอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องพิจารณาทางนั้นแหละแต่ต้องยอมรับคือว่าก็ยกมาให้พิจารณากันตามข้อมูลที่เป็นจริงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแสดงไปเราไม่ต้องมาเอาอารมณ์เราไม่ต้องเอาความต้องการของเรามาเรียกร้องเราก็บอกว่าวัตถุประสงค์เป็นอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมจากข้อมูลความเป็นจริงเหตุการณ์สถานการณ์ที่เป็นมาอย่างนี้ก็แสดงไปแล้วทีนี้ก็โยงมาที่คุณมาตินว่านะฮะก็คือเรื่องทิฏฐิ หรือทิฏฐิมันก็เป็นไปได้อีกท่านก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าแนวคิดคำสอนเนี่ยมันจะเป็นอันตรายไหมที่จะถ้าหากว่ายอมรับเข้ามาแล้วมาเกิดปัญหาเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเกิดไปสอนเอานิกายสุขาวดีว่าให้อะไรนะให้สวดมนต์อ้อนวอนต่อพระอมิตาภะเท่านั้นเท่านี้เนี่ยแล้วมันก็เป็นปัญหาได้นะใช่ไหมฮะแล้วท่านก็ต้องคิดเหมือนกันนะก็ต้องให้สิทธิท่านนะก็แต่มาก็มองว่านานาสังวาสมันก็เป็นตั้งแต่วินัยเลยไม่ต้องไปเป็นทิฏฐิเป็นศีลสามัญญาตาด้วย อีกครั้งนึงผมอาจจะเข้าใจผิดนะครับถ้าสมมุติว่าที่อาจารย์ปัตตมานกับพิลสิงห์นั้นค้นพบนั้นเป็นจริงอ่ะหมายว่าเรื่องการสืบทอดแล้วก็สายของเทรวาสมันเข้าไปอาศัยมหายานะครับเพื่อบวชแล้วก็ที่บวชนั้นอาจารย์ปัตตมานบอกว่า311ข้อมีเป๊ะเลยอ่ะมีมากกว่านั้นศีลก็ตรงอ่ะแต่ที่มีปัญหาก็คืออุปัชฌาย์ฝ่ายสงฆ์ก็คือมหายานใช่ไหมครับอันนี้เป็นปัญหาใช่ไหมครับ ก็อาจจะเป็นปัญหาได้มันเป็นตัวหนึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณาเลยเพราะว่าสงฆ์แม้แต่พระในเถรวาทเดียวกันก็ยังแยกอุปสัมปทาวงเลยใช่ไหมแค่พระภิกษุเนี่ยไม่ต้องไปภิกษุณีแล ้ ว แปลว่าธรรมยุทธกับมหานิก าย ใช่ไหมครับแล้วอย่างในลังกาก็มีทั้งสามนิกายก็เป็นไปได้ทีนี้ถ้าท่านถือเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มันก็มีปัญหาติดขัดอีกซึ่งเราก็ต้องมองไปว่ามันเป็นปัญหาติดขัดที่ส่วนไหนแง่ไหนไม่ใช่พูดคลุมไปก็คือว่ามันไปตามความเป็นจริงตามเรื่องตามราวแหละนะมีข้อมูลอะไรแง่ความจริงอะไรก็เอามาแสดงกันไปธรรมะไม่ค่อยมองเห็นเป็นปัญหาเคยพูดว่าตรงไปตรงมาตามที่มันเป็นพอดีกับความจริง เอาแค่นี ้พอดีผมเจอท่านรุตดีเมธังกุโรนะแล้วก็ท่านบอกว่าท่านคุยกับท่านเจ้าคุณแล้วมาว่าท่านเจ้าคุณเสนอคำภาวิกาอะไรเนี้ยจริงหรือเปล่านะครับ อ๋อคืออันนั้นนานแล้วนานแล้วคือว่าเรานะมีอันหนึ่งคือเรื่องความเป็นไปได้ในการบวชภิกษุณีหรือไม่ในเรื่องหนึ่งแต่เราอยากจะให้มีโอกาสแก่สตรีนะทีนี้ว่าความเป็นไปได้มีทางใดบ้างเราก็มาช่วยกันคิด ค ือว่าเจตนาก็คือเพื่อให้โอกาสกับสตรีนี่ว่าการบวชเป็นภิกษุณีในเถรวาทมันมีทางเป็นไปได้ไหมก็พิจารณาถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันมีทางอื่นไหมแต่ไอ้เรื่องภาวิกาเนี่ยจะมาพูดมาตั้งแต่พวกแม่ชีแล้วคือตั้งแต่ยังไม่พูดถึงภิกษุณีต้องสมัยก่อนแล้วคืออาตมาอยากให้ยกฐานนะแม่ชีเพราะแม่ชีในสังคมไทยเนี่ยตกต่ำ ครับ แล้วก็ยุคสมัยหนึ่งกลายเป็นขอทานไปนะฮะไปนั่งตามข้างถนนมีอะไรขันหรืออะไรวางสมัยนี้ก็เป็นใช่ไหมเออมีโยมเล่าเพราะว่าที่ศูนย์การค้าอะไรไม่รู้มีชาวต่างประเทศมามีแม่ชีเนี่ยไปขอทานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบางยุคสมัยก็คนมีทัศนคติไม่ดีแต่แม่ชีในแง่เป็นคนอกหักอะไรต่ออะไรมาหมดทางไปเลยเนี่ยนะก็เลยว่าทำไงเราจะยกฐานะแม่ชีขึ้นมาให้มีการศึกษาดีพอมีการศึกษาดีแล้วนอกจากตัวแม่ชีเองจะดีก็ทำประโยชน์กับสังคมแล้วอาตมายังมองเห็นว่าแม่ชีเนี่ยมีโอกาสดีกับภิกษุเยอะในแง่ของการสังคมเพราะภิกษุเนี่ยติดขัดมาการเข้าสู่สังคมคฤหัสถ์แม่ชีนี่เหมือนกับมาเป็นคนที่อีกอะไรนะเขาเรียกว่ามาปิดช่องโหว่ปิดช่องว่างอันเนี้ยที่จะไปบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมนำพุทธศาสนาเข้าสู่สังคมได้อีกระดับนึงเลย คร ับ นั้นเราก็มาช่วยกันถ้ามองในแง่นี้ก็คือเสริมกำลังกันนี่ก็อยากให้แม่ชีเนี่ยมีฐานะดีขึ้นแล้วได้รับการศึกษาแล้วก็สามารถบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็นึกถึงเรื่องชื่อเรื่องอะไรต่ออะไรไปด้วยคือที่เกี่ยวข้องมันมีหลายเรื่องอ่ะรวมทั้งเรื่องที่ว่าเขาบวชชีพราหมณ์เคยได้ยินไหม ครับ บวชชีพราหมณ์นี่ก็หาชื่อกันว่าควรจะเรียกยังไงไปเรียกชีพราหมณ์มันไ เข้าเรื่องอ่ะมันเรื่องอะไรเป็นชีพรามสื่อความหมายมันก็ไม่ชัด คร ับ ก็เป็นเพียงว่าเป็นผู้ไม่โกนผมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าน่าจะหาชื่อก็เลยคิดชื่อเนกขัมวิกาบ้างภาวิกาบ้างอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ถ้าว่าแม่ชีเราจะชื่อยังไงก็ตมาก็ไม่ได้ถือเป็นสำคัญมากก็เป็นแต่เพียงว่าให้มีสถานะที่ดีแล้วก็มีการศึกษาแล้วก็สามารถทำประโยชน์อะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้จะดีแล้วก็เราก็ต้องหาทางว่าทำไงให้ภิกษุณีหรือว่าจะไม่ชื่อภิกษุณีเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบภิกษุที่ได้โอกาสความสงัดแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าคิดอีกขั้นนะถ้าบวชเป็นภิกษุณีนี่เป็นไปได้ไหมจะมีข้อติดขัดมากกว่าอีกเพราะว่าลองถือศีล311นะพอเป็นเถรวาทก็กลายไปต้องยอมรับศีล311อีกแล้วแล้วจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าพอเป็นชุมชนเป็นสังฆะขึ้นมา ค ่ ะ นะแล้วกับการที่เรามีตั้งชุมชนใหม่นะซึ่งเราก็ตั้งของเราเองเลยตอนนี้ได้ไหมแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปรักษาศีลเต็มอย่างนั้น ค่ะ คือหมายความว่าคิดไว้หลายๆแบบแล้วก็มาช่วยกันเลือกแต่ว่าเจตนาจุดหมายก็คือว่าให้โอกาสสตรี ค่ะ แต่ว่าส่วนว่าการจะออกในรูปไหนเนี่ยเรามาช่วยกันพิจารณา ค่ะ ทั้งในแง่ความเป็นไปได้โดยธรรมวินัย ค่ะ ทั้งในแง่ของสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในปัจจุบัน ค่ะ ท่านในแง่โอกาสประโยชน์ที่จะได้แล้วก็ทำกว้างๆอย่างนี้แล้วมาช่วยกันพิจารณาไม่ใช่ไปตั้งตายตัวไว้อันแล้วก็จะเอาอย่างนั้นได้ เพราะส่วนตัวผมเองนะครับเห็นว่ามันมีมูลค่าเพิ่มของมันจากประวัติศาสตร์อะไรผมว่าตรงนี้มันเป็นมูลค่าเพราะว่าการได้สถานะมันมีอำนาจอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันคือในแง่ของทัศนคติของคนเนี่ยครับเพราะว่าเพื่อการตั้งสถาบันแบบว่าเครดิตของยี่ห้ออะไรเนี่ยมันจะมีผลอย่างนั้นมากกว่าเนี่ยถ้ามอง โอ้หมายความเขาจะเอายี่ห้อหรือว่าอะไร เป็นการสถาบันใหม่หรือว่าทุกอย่างต้องมาร์เก็ตติ้งกันใหม่หมดแต่ว่า อันนี้ก็ต้องไปถามตัวท่านแล้วแต่มันก็มีความเป็นไปได้อยู่แต่ที่จริงเราก็อย่าไปติดอะไรมากคือมองกว้างๆนะแม้แต่ภิกษุสงฆ์เวลานี้ก็เสื่อมเยอะใช่ไหมแล้วเราก็มีปัญหากันเรื่องสิกขาบทจะรักษากันไว้จะถอนหรือไม่ถอนเลยนี่แค่นี้ก็เป็นปัญหาแล้วแล้วตั้งภิกษุณีสงฆ์มายิ่งมีปัญหาใหญ่เลย ถูกไหมฮะ เรื่องเถรวาทเนี่ยกลับไปปัญหาเดิมเลยว่ากลับมาแต่ทำไมภิกษุณีสงฆ์ยังกลับมารับปัญหาที่ภิกษุสงฆ์รับอยู่เนี่ย ค ือมันควรจะพิจารณาหลายๆแง่แล้วมีทางเลือกให้มาเป็นตัวเลือกกันนะมีความเป็นไปได้ต่างๆเราก็ดูไหนเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไหนจะเป็นประโยชน์เป็นผลดีมากกว่ากันเลยทั้งแก่ตัวบุคคลสังคม ว่ามันมีลักษณะเป็นนามธรรมมากเนี่ยคือว่าเพราะผู้ถือจะว่าสถาบันจริงแน่ว่าศีลกาหรือเปล่าไม่คือมันก็มีความเป็นแยกนิกายในตัวมันเองแต่ว่าในความเป็นเถรวาทเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีนิยามของมันเองว่าการรักษาไอ้วาทะของพระเถระลงมาเนี่ย ก็ใช่ก็คือรักษาไว้คงเดิมให้พุทธศาสนาเนี่ยทั้งรูปแบบทั้งเนื้อหาเนี่ยมันคงเดิมที่สุดแล้วก็ไอ้การรักษารูปแบบก็คือการเอาเป็นที่รองรับของเนื้อหาใช่ไหมก็พยายามรักษาเนื้อหาไว้ด้วยการรักษารูปแบบนั่นเอง นั่นก็คือมันเป็นนามธรรมในเรื่องของนิยามของมันเองนะครับถ้าเกิดใครเดินตามจุดนี้ได้มันก็คือในแง่คำสอนมันก็ตกทอดลงไป ไม่สิก็รูปแบบนี่มันของต้องสืบต่อนี่รูปแบบมันไม่ใช่มีขึ้นมาเองเนี่ยก็คือรูปแบบมันก็เกิดจากสมมติใช่ไหมก็มติร่วมกันก็ใครเป็นผู้เริ่มสมมติมติในนี้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องถือว่าสืบต่อมาจากสังฆะที่พระพุทธเจ้าตั้งแล้วการที่จะสืบต่อเป็นยังไงก็มีระบบอุปัชฌาย์มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายไปว่าต้องเป็นสายมานี่ไอ้ส่วนประแตกแยกเป็นนิกายเล็กน้อยของเถรวาทเนี่ยก็คือแม้แต่เรื่องยุ่มยิ้มก็ยังไปแยกกันเลยใช่ไหมคือเป็นนิกายหมายแค่การบวชอะไรนิดหน่อยแต่ทีนี้ถ้ามองอีกอย่างหนึ่งก็มองไปอีกพลิกอีกด้านหนึ่งก็กลายไปว่า เนี่ยขนาดที่พยายามรักษาไว้อย่างนี้ก็ยังแตกได้เลยถ้าหากไม่พยายามรักษาจะแตกแค่ไหนใช่ไหมฮะคือเรื่องของมนุษย์อ่ะเราก็ต้องเข้าใจมนุษย์ตามเป็นจริงก็เป็นอย่างเงี้ยจะเอาดีสมบูรณ์มันดีไม่ได้คล้ายๆว่าบางทีก็ต้องมาเลือกเอาว่าได้ประโยชน์มากประโยชน์น้อยส่วนดีมากส่วนเสียน้อยเสียน้อยเสียมากอะไรเนี่ยนะฮะก็ได้แค่นี้เรื่องของมนุษย์แล้วตอนนี้ก็คือพระพุทธเจ้าก็มาอยู่แล้ว ขอโทษผมนักวิชาการชอบเทอมนะครับผมก็คอยถามอีกทีเรื่องนานาสังวาสมันถ้าเป็นอุปัชฌาย์ของเขาของมหายานนะครับ อ ันนี้มันตัดสินยังไงอ่ะของไตรตาเถรวาทมันเป็นนานาสังวาสหรือไม่ เป็นฮะ ในฐานะเป็น ก็ทางวินัยก็เป็นอยู่แล้ว ศีลละสมัญญาตาใช่ไหม ก็เสียแล้วแหละเพราะว่าก็กลายเป็นมหายานไปก็ไม่รู้ว่าบวชมายังไงรักษาศีลวินัยมายังไงก็คนละสายไปแล้วนะ แต่อันนี้บอกไว้ตรงไหนนะฮะที่ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่หมายถึงว่าการอุปสมบทนะฮะ อ๋อก็คือหมายความการอุปสมบทก็ต้องมาตามระบบตามวินัยของเถรวาทใช่ไหม ครับ ที่รักษามีอุปัชฌาย์มีสงฆ์เป็นผู้บวชมีสีมาสมบัติมีอะไรต่างๆเหล่านี้มีไอ้พวกความครบถ้วนสมบูรณ์ในทางตัวสงฆ์ที่บวชตัวบุคคลที่บวชแล้วก็ตัวสีมาเขตสงฆ์แล้วก็ตัวการกรรมวาจาในการสมบทอะไรเนี้ยอันนี้ก็คือตัวคุณสมบัติที่ต้องมีนี่พอไปเป็นอย่างมหายานเนี่ยกรรมวาจาก็ไม่เอาแหละกรรมวาจาก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้แหละ เพราะเป็นคนละภาษาเลือกเป็นคนละ คนละภาษาด้วยแล้วเนื้อความก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ยังไงเราก็ต้องไปตรวจสอบ แต่ถ้าเป็นคนละภาษาก็หมดสิทธิ์แล้ว ก็คนละภาษาอันนี้ก็อาจจะต้องมาพิจารณากันแต่ว่าถ้าเป็นเถรวาทที่เคร่งก็จะไม่ยอมรับ ถ้าผมบวชในภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ใช่ไหมครับหรือแบบ ต้องมีหวังที่เถรวาทจะอย่างน้อยจำนวนหนึ่งจะไม่ยอมรับ และท่านเจ้าคุณนะครับ อาตมาก็อยู่ที่สงฆ์แล้ว จะอยู่ที่สงฆ์ เพราะว่าสงฆ์เป็นใหญ่ในเรื่องนี ้ครับ แต่ว่าอย่าลืมว่าความจริงของเราเองในเมืองไทยก็เสื่อมไปมากแล้วนะ คร ับ เสื่อมมากแล้วคือว่าแม้แต่สวดบาลีก็สวดไปอย่างนั้นเองไม่รู้เรื่องมันกลายเป็นรักษารูปแบบไป ครับ แต่ว่าเราก็ต้องเห็นคุณค่าของรูปแบบตราบใดที่รูปแบบยังอยู่เนี่ยโอกาสที่จะฟื้นเนื้อมันง่ายกว่า ใช ่ไหมถ้ารูปแบบมันหายเนี่ยต่อไปมันก็ค่อยๆกลายนี้ทำไมเถรวาทมาเคร่งครัดกับเรื่องรูปแบบทั้งๆที่ไม่ได้ถือเป็นสำคัญ okay. เป็นสมมติก็เพราะว่าเราคำนึงถึงว่าไอ้สมมติหรือรูปแบบมันมีขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อรักษาเนื้อหาทีนี้ว่าในเมื่อมันกลายแล้วไม่รักษารูปแบบต่อไปมันก็เพี้ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้จักจบทีนี้ในแง่การรักษารูปแบบเนี่ยมันก็ต้องมีข้อยุติมีกติกาคือระบบของสมมติเนี่ยมันอาศัยกติกามันก็เลยต้องอาศัยเกณฑ์นี่คนที่ไปเคร่งครัดตามเกณฑ์เนี่ยก็อาจจะถูกหาว่าใจแคบไป คร ับ แต่มองแง่หนึ่งก็คือเขาพยายามรักษาไว ้ครับ ถ้ามองในแง่ปัญญาก็บอกเพราะว่าถ้าไม่รักษารูปแบบเคร่งครัดมันก็กลายใช่ไหมเขาก็เห็นแก่ส่วนรวมเพื่อรักษาอันนี้ไว้ระยะยาว ครับ แล้วเท่าที่มองเห็นว่าเพราะการรักษารูปแบบอย่างเงี้ยมันจึงอยู่ได้แค่นี้ถ้างั้นมันก็ไปหมดแล้วเขาก็มีเหตุผลของเขาแล้วก็ฟังเขาสิแล้วก็ยอมรับเขาว่าเขามีเหตุผลนี้แล้วเขารักษารูปแบบอย่างนี้เราเอาด้วยไหมเอาด้วยกับเขาไปไม่เอาแล้วก็ไม่เอา คร ับ ก็จบ ครับ ใช่ไหมทีนี้ว่ามันยังมีไอ้คำถามระยะยาวอีกก็ต้องมาว่าอย่างเรื่องวินัยที่เถรวาทเมื่อรักษาอย่างนี้นะมันก็จะเป็นข้อจำกัดตัวเองถูกไหม ครับ ทำให้ทำอะไรได้จำกัดนะอย่างเดินทางไปต่างประเทศไปเผยแผ่สั่งสอนก็ลำบากตัวเองอ่ะนะคือมองในแง่หนึ่งก็เหมือนกับใจแคบจะมองแง่หนึ่งก็คือใจกว้างเพราะว่าต้องสละตัวเองเพื่อรักษาแบบแผนอันนี้ไว้นะซึ่งมีเหตุผลของมันอีกอันหนึ่งอันนี้เราจะทำอย่างไรเนี่ยมันก็มีทางที่จะพิจารณาเยอะอาตมาว่ามีเรื่องนี้ต้องพูดกันยาว คร ับ ใช่ว่าอาจจะต้องมีการกลั่นกรองว่าผู้ที่จะเป็นพระภิกษุในเถรวาทสมบูรณ์เนี่ยเราไม่ต้องการมีจำนวนมากแล้วก็มีกลุ่มอีกชุดหนึ่งอีกระดับหนึ่งเนี่ยมาทำหน้าที่ในการเผยแผ่หรือเข้าสู่สังคมอะไรอย่างเงี้ย และเราก็ต้องพิจารณาว่าแง่ดีมีแง่อันนี้มีแง่ดีแง่เสียยังไงจุดอ่อนจุดแข็งยังไงโอ้ไม่เรื่องต้องพิจารณาเยอะแยะคิดว่าท่านเหล่านั้นไปเอาความต้องการของตัวเองตั้งแล้วก็เลยคิดไปในแง่เดียวอ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรืออย่างน้อยก็อาจจะมองโดยไม่ได้พิจารณาองค์ประกอบปัจจัยต่างๆให้เพียงพอ ครับ